laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura chce, by premier Mateusz Morawiecki odpowiedział za przestępstwo urzędnicze. Niespodzianki nie ma. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stworzył serial Wszechczasów, miasteczko Twin Peaks. Nie żyje amerykański reżyser David Lynch. Zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień grożą byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o jeden z wątków śledztwa w sprawie wyborów kopertowych. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Prokuratorzy uznali, że daje on podstawy, aby mówić o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Śledczy posłużyli się w swojej pracy m.in. chronologią zdarzeń, poinformowała prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratury generalnej. Spotkania pana premiera z ministrami aktywów państwowych, ministrem spraw wewnętrznych, z osobami kierującymi Polską Pocztą, jak i Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. To jest korespondencja mailowa pomiędzy pracownikami tych instytucji. W ocenie prokuratury działanie byłego premiera nie miało podstawy prawnej, ponieważ ustawa, która pozwalała na przeprowadzenie wyborów kopertowych w Polsce w czasie pandemii, weszła w życie 9 maja 2020 roku. Natomiast polecenie dla Poczty Polskiej dotyczące organizacji wyborów prezydenckich i dla Wytwórni Papierów Wartościowych dotyczące wydruków, m.in. kart do głosowania, polityk podjął 16 kwietnia. Agata Król, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych też się nie zmieni. Czas na obniżkę stóp nadejdzie, gdy inflacja zacznie spadać, przewiduje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtak. Wydaje się, że jeżeli inflacja osiągnie szczyt w marcu, potem zacznie spadać, to takim pierwszym momentem, kiedy Rada może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych, może być czerwiec albo lipiec, kiedy to Rada będzie miała też najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego dotyczące właśnie inflacji i PKB. Monika Kurtak uważa, że do końca roku podstawowa stopa procentowa NBP może zostać obniżona do 5%. Obecnie wynosi 5,75%. Pełnomocnicy rodziny zmarłego Kamila z Częstochowy złożą zażalenie na decyzję gdańskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa. Ta nie dopatrzyła się nieprawidłowości w pracy instytucji nadzorujących rodzinę maltretowanego chłopca. Z decyzją prokuratury nie zgadzają się przyrodnia siostra Magdalena M. i biologiczny ojciec Kamila Artur Topul. Te instytucje wszystkie wiedziały i widziały, co się dzieje. Zwłaszcza nauczycielka w szkole. Na zdjęciach widać, że taki poobijany, posiniaczony chodził do szkoły. Też te instytucje nie robiły takich kontroli, jakie powinny robić. Będziemy walczyć o to, żeby instytucje poniosły konsekwencje to, co się stało mojemu synowi, bo on teraz powinien tutaj być. Sprawiedliwość musi stać się zadość. Przeanalizujemy zasadność umorzenia postępowania, zapowiada rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. My ściągniemy akta i będziemy się tą decyzją zapoznawali. Przede wszystkim pod kątem tego, czy jest ona zasadna, czy materiał dowodowy jest kompletny. No i podejmiemy decyzję, czy ewentualnie należy to postępowanie kontynuować, czy też ta decyzja jest słuszna. Śledczy zajmą się sprawą po uprawomocnieniu decyzji gdańskiej prokuratury. Pocztowi związkowcy na razie nie będą strajkować. Jak mówią, jest za wcześnie. Szef Solidarności w spółce Bogumił Nowicki podkreśla, że najważniejsze jest dobro pocztowców, a strajk jest ostatecznością. Zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu odbędą się rozmowy na temat grupowych zwolnień i układu zbiorowego. Dopóki nie zakończymy tych rozmów, bo to się wiąże też z podwyżką wynagrodzenia, to raczej nie zdecydujemy się na organizację strajku. Natomiast jeżeli te rozmowy ewidentnie upadną, nie będzie postępu, no to wtedy ta decyzja może zapaść w lutym. W jesiennym referendum ponad 90% głosujących było za organizacją strajku. Postrzegał filmy jako ruchome obrazy uchwycone na taśmie. Mówił, że robi je, bo lubi odwiedzać inne światy. Nie żyje amerykański reżyser David Lynch. Twórca popularnego serialu Twin Peaks i takich filmów jak Blue Velvet i Człowiek-Słoń zmarł 4 dni przed swoimi 79. urodzinami. David Lynch był jednym z najbardziej charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych i fascynującym innowatorem, mówił krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Był takim outsiderem z nadania, bezkompromisowym twórcą, który stworzył własny świat, nie musiał podążać szlakiem innych twórców i to właściwie Lynch zarażał kolejne pokolenia swoim niezwykłym talentem. Jego twórczość została uznana za klasykę kina. To Lynch stworzył najlepszy serial wszechczasów, Twin Peaks. Udowodnił, że kino jest artystyczne. I jeżeli oglądamy obrazy, fascynują nas, wzruszamy się oglądając widowisko baletowe albo adaptację Czechowa Trzech Sióstr, to twórczość Lyncha jest świadectwem tego, że kino naprawdę jest sztuką. Artysta w 2020 roku został laureatem honorowego Oscara. Małgorzata Bosik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Walczyła, ale przegrała Magdalena Fręch. O szczegółach opowie Krzysztof Łoniewski. No, niestety, rzeczywiście Magdalena Fręch to waleczna dusza. Przegrała pierwszy set z nastoletnią Rosjanką Mirą Andrzejewą gładko 2-6. Mogłoby się wydawać, że zaraz będzie po przysłowiowych ptokach, ale nie. Magda się pozbierała i drugą partię rozstrzygnęła 6-1, ale sił starczyło jej tylko na tyle w decydującej o awansie do czwartej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Dopiero co przegrała 2-6. Wcześniej awansy walczyły, choć nie bez kłopotów, Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpanka Paula Badosa. W turnieju tenisistów Hiszpan Carlos Alcaraz stracił seta z Portugalczykiem Borgesem, ale prowadzi 2-1 w setach. W czwartym 5-2 w gemach podaje w tym momencie Portugalczyk. Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew na czysto uwinął się z Brytyjczykiem Finlayem, dopiero co wygrał 3-0 w setach. Co w siatkówce? Ciężary Jastrzębskiego Węgla w Bułgarii. Mistrzowie Polski wygrali dopiero po tiebreaku z Lepskim, ale w nagrodę przypieczętowali bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Brawo! Każdy pewnie spodziewał się gładkiego zwycięstwa 3-0, ale z naszej strony na pewno nie było to porywające spotkanie. Uważam, że popełnialiśmy zbyt dużo błędów na zagrywce. To była rzecz, uważam, taka, która doprowadziła do takiego wyniku w tym spotkaniu, ale myślę, że musimy cieszyć się ze zwycięstwa, z awansu do ćwierćfinału. Jest się z czego cieszyć, mówił atakujący Jastrzębskiego Węgla Łukasz Kaczmarek. To jeszcze jeden wątek siatkarski w tym serwisie. Zawodniczki Radomki Radom pierwsze zameldowały się w półfinale Pucharu Polski po wygranej 3-1 z Sokołem Mogilno. Teraz sprawdzimy formę naszych piłkarskich ekip z PKO Ekstraklasy, szykujących się do rundy wiosennej. Lider tabeli Lech Poznań szlifuje ją na zgrupowaniu w Turcji, gdzie bezbramkowo zremisował z Botę Płowdiv z Bułgarii. Stal Mielec w Hiszpanii 2-0 grała szwedzki Elfsborg. Kończymy rajdem Dakar i 11. miejscem motocyklisty Konrada Dąbrowskiego na 11. etapie tej imprezy. W całym rajdzie Dąbrowski jest 17. O sporcie na naszej antenie znów za godzinę. O poranku tradycyjnie zimno i ciemno, ale dzisiejsze popołudnie już tak chłodne nie będzie. W większości kraju raczej jesiennie, 3-4 stopnie Celsjusza. Zimowa aura ewentualnie w górach i na południu Małopolski oraz Podkarpacia, tam możliwe rozpogodzenia, ale minusowe temperatury. Poza tym pochmurno, a na wschodzie kraju także deszczowo. Zapraszamy do reklamy. Mówią, że droga do sukcesu nigdy nie wiedzie na skróty. Pewne rzeczy jednak można skrócić z sukcesem. Skracaj procedury, zyskuj więcej czasu i wygody. Wybierając swoje BMW z Comfort Lease Plus w kompleksowym pakiecie korzyści znajdziesz finansowanie, ubezpieczenie, sezonową wymianę kół i assistance. A to wszystko pod jednym adresem u twojego dealera BMW. Tyle korzyści w wygodnej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. I państwa dawne, z perspektywy czasu, absurdalne powody do wstydu. 2 2 i 7 3. Rajtuzy w przedszkolu. Koszmar dzieciństwa. No bo to był ogólny obciach w przedszkolu wtedy. Rajtuzy w przedszkolu, rzeczywiście, a kalesony w szkole? Dziś kalesonami to ja bym się nawet pochwalił. No, normalka, ale w czwartej klasie trzeba było się mocno napracować, żeby przy przebieraniu na WF-ie zdjąć kalesony niepostrzeżenie. Czy coś jeszcze podobnego się państwu przypomina? 2 2 i 7 3 zapraszamy do rozmowy, a Timothée Chalamet mierzy się z legendą Boba Dylana. 9 po 7. Once upon a time you're just so fine, to the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new. And the Pauline and Rays and the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You've got no secrets to conceal. How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own with no direction home? Like a Dwanaście minut już po godzinie siódmej, mamy piątek i rozmawiamy dziś w porannej audycji o wstydzie, tym z dzieciństwa, który z perspektywy czasu wydaje się zupełnie błahy, czasami śmieszny. Anegdoty państwa także pojawiały się na antenie Trójki. Teraz pojawi się pani Daria Cerazy, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzieciństwie, pani Dario, przejmujemy się ubiorem, przejmujemy się różnymi sytuacjami, które dla dorosłego człowieka są zupełnie błahe, są zupełnie normalne. Dlaczego jako dzieci podchodzimy do nich inaczej? No ja mówiłem na przykład o mojej czapce, którą dzisiaj założyłbym po prostu na głowę, a w drugiej klasie podstawówki ukryłem ją gdzieś w domu, żeby nie musieć w niej chodzić do szkoły. Tak, no myślę, że każdy z nas ma takie jakieś swoje wstydliwe historie związane czy z jakimś ubiorem, czy z jakimiś zachowaniami, czy z jakimiś incydentami w szkole. To jest, dzieje się tak dlatego, że w dzieciństwie ten wstyd jest taki trochę bardziej, nazwijmy to, wrażliwy. Tak? Dzieci są bardziej wrażliwe na sygnały od otoczenia, od nauczycieli, od rodziców i przede wszystkim od swoich rówieśników, że odstają z czymś, tak? Czyli wstyd pojawia się u dzieci wtedy, kiedy czują, że z czymś odstają negatywnie. Czyli właśnie na przykład, że mają gorszy strój, że zapomniały jakiegoś wierszyka, że nie potrafią wykonać jakiegoś ćwiczenia. I w dzieciństwie i w okresie dojrzewania bardzo nam zależy właśnie na takiej akceptacji i na przynależności. I wstyd właśnie wtedy się staje taką reakcją na obawę, że no, my jako dzieci możemy zostać odrzuceni przez tą grupę. Tu chyba ważna jest ta obawa, prawda? Bo to często jest wstyd, czy takie poczucie, które pojawia się nawet jeśli tej reakcji otoczenia nie ma. My ją próbujemy uprzedzić. Tak, dokładnie. Bardzo często się tak zdarza, dlatego że wstyd jest generalnie taką jedną z podstawowych emocji i ona się pojawia wtedy, kiedy my czujemy, że nie spełniamy pewnych oczekiwań, tak? Że nie spełniamy swoich oczekiwań, że nie spełniamy oczekiwań innych ludzi, czy jakichś norm społecznych. Czyli to jest taka wewnętrzna reakcja na sytuację, w której nasze działania, czy nasz wygląd, czy postawa w naszym odczuciu, czy właśnie tutaj w odbiciu ze strony otoczenia są jakieś nieadekwatne, zawstydzające, czy kompromitujące. I to ma swoje źródło już tutaj w takich bardziej prehistorycznych czasach, dlatego że z perspektywy ewolucyjnej wstyd właśnie odgrywał taką rolę, która no tutaj miała pomóc w przetrwaniu naszego gatunku, tak? Czyli w czasach, kiedy tutaj musieliśmy się chować przed jakimiś różnymi drapieżnikami, tygrysami i innymi, przynależność do grupy była kluczowa dla przeżycia. I wstyd działał wtedy jako taki mechanizm ostrzegawczy, czyli przypominał nam, że nieodpowiednie zachowanie może doprowadzić do odrzucenia przez grupę, czyli tutaj no, sprawić, że będziemy mieć mniejsze szanse na przetrwanie. I dlatego wstyd nas mobilizował do dostosowania się do różnych norm i unikania działań, które z kolei mogą nas no, na przykład narazić na wykluczenie społeczne. No i jakby wstyd nam został, natomiast trochę zmieniły się okoliczności, w których my go odczuwamy, I trochę zmieniło się spektrum tego, w jakich sytuacjach my ten wstyd odczuwamy. A jak w ciągu życia zmienia się to poczucie wstydu? No bo nawet mówimy o tym, że rzeczywiście dorośli na te swoje wstydliwe historie z przeszłości spoglądają z uśmiechem. No czasami jest tak, że my spoglądamy z uśmiechem, ale czasem jest tak, że niestety przechodzi nas taki, wciąż taki dreszcz, prawda, kiedy sobie przypominamy o tych różnych sytuacjach. Tak bywa, rzeczywiście. Tak bywa, prawda? Ale rzeczywiście jest tak, że ten wstyd ewoluuje razem z nami. Tak jak mówiłam, właśnie w dzieciństwie on jest związany z takimi bardziej prostymi sprawami, natomiast w dorosłości on się staje trochę bardziej złożony i dotyka takich głębszych obszarów. Na przykład właśnie związanych z naszym poczuciem jakiejś kompetencji, czy właśnie z poczuciem moralności, czy związanych właśnie z takimi no, szeroko pojętymi, rozwijającymi się i przekazywanymi nam rolami społecznymi. Więc my możemy na przykład odczuwać wstyd związany z pracą, z finansami, z wychowaniem dzieci. Na przykład kiedy, tak, no ten wstyd jakby wtedy się trochę rozciąga, czyli na przykład wstydzimy się czasem za to, że na przykład nasze dziecko się zachowuje nieodpowiednio. Także wstyd nam towarzyszy przez całe życie, ale w różnych okresach naszego życia jego przyczyny i intensywność się zmieniają. Ale to jest, co jest też ciekawe, że wstyd, pomimo tego, że oczywiście występuje we wszystkich kulturach, to my się wstydzimy różnych rzeczy w zależności od tego, w jakiej kulturze czy w jakim miejscu się wychowaliśmy. Bo mamy tak na przykład, ja tutaj może tak trochę ogólnikowo powiem, ale na przykład w kulturach indywidualistycznych, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ludzie bardziej się wstydzą takich swoich własnych rzeczy, tak? Czyli na przykład swoich porażek zawodowych. A potem mamy z kolei takie kultury kolektywistyczne, jak na przykład Japonię. I tam z kolei ten wstyd wiąże się na przykład z tym, że no my się obawiamy, że zawiedziemy oczekiwania rodziny czy oczekiwania grupy. Tak? Więc jakby ten wstyd nam towarzyszy całe życie, ale no z różną właśnie intensywnością. Oczywiście są rzeczy w życiu, których należy się wstydzić. Są takie, których chyba nie do końca. Jak rozmawiać z dziećmi? Jak przygotować je na rozróżnianie tych sytuacji? Czy to jest w ogóle możliwe, czy może każdy musi do tego dojść sam? No myślę sobie, że to oczywiście odpowiem trochę jak często psychologowie odpowiadają, że to zależy, dlatego że generalnie zależy to od tego, jakie my wartości i jakie my normy przekazujemy swoim dzieciom, tak? Czyli dzieci zazwyczaj będą się wstydziły tego, co my im przekażemy, że powinny się tego wstydzić, tak? Czyli na przykład jeżeli w mojej rodzinie, załóżmy, normą społeczną jest to, że ubieramy się w jakiś konkretny sposób, to jeżeli na przykład dziecko będzie miało nie i bardzo przykładamy uwagę do tego stroju, no to wtedy dziecko, jeżeli nie wiem, będzie ubrudzi się, tak, czy i zostanie mu zwrócona uwaga, zostanie zawstydzone za to, że ono jest na przykład brudne, że jest tutaj niezbyt dobrze ubrane, no to jest coś, co będzie u tego dziecka wywoływało wstyd, dlatego że ono jakby zachowuje się nieadekwatnie do wartości, którą my jako rodzice wyznaczamy. Więc w takich momentach się ten wstyd aktywuje. Natomiast jakby musimy też trochę sobie rozróżnić, bo wstyd jest generalnie naturalną i dobrą emocją, tak? On pomaga nam tutaj rozróżnić, tak, w jaki sposób no, zachowywać się, żeby za bardzo nie odstawać, w jaki sposób zachowywać się, żeby tutaj nie być odrzuconym przez grupę. Natomiast jakby to, co my jako rodzice możemy robić, to jest to, że przede wszystkim my sobie musimy uświadomić i później przekazać to naszym dzieciom, że wstyd to jest zupełnie naturalna emocja. Wszyscy ją odczuwamy. I kluczowe jest zaakceptowanie tego, że wszyscy możemy popełniać błędy i nikt nie jest idealny. My to w psychologii nazywamy normalizacją emocji. Więc warto sobie zacząć od tego, czy ja jako rodzic, czy ja jako dorosły daję sobie prawo do tego, żeby te błędy popełniać i później jakby przekazywać też tą wartość, tak, tą pewną normę swoim dzieciom, że okej, u nas jest ważne to na przykład, żeby się, nie wiem, czysto ubierać, żeby być zawsze schludnie ubranym, no ale jak się ubrudzisz, no to trudno, tak? To się zdarza wszystkim. I być może w ten sposób można też te dzieci uchronić przed jakąś dziecięcą traumą związaną właśnie z poczuciem wstydu, nie do końca rozsądnym. Oczywiście. Daria Cerazy, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, opowiadała o wstydzie z psychologicznego punktu widzenia. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Kolarka męska Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99 zł. Teraz za 349,99 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamę. Minęła już 7.30. Najważniejsze informacje z kraju i ze świata ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa zapowiada, że przyjrzy się decyzji prokuratury regionalnej w Gdańsku w sprawie skatowanego Kamilka z Częstochowy. Śledczy umorzyli postępowanie dotyczące instytucji pomocowych i publicznych zobowiązanych chronić krzywdzone dziecko. Pełnomocnicy rodziny chłopca zapowiadają złożenie zażalenia. Sprawę nadzoruje rzeczniczka praw dziecka. Izraelski rząd zbierze się dziś, aby zatwierdzić porozumienie z palestyńskim Hamasem. Tak podają izraelskie media. Wcześniej pojawiły się informacje, że Tel Awiw wciąż nie zatwierdził dokumentu wprowadzającego zawieszenie broni w Strefie Gazy i powrót zakładników do domów. Rząd Benjamina Netanyahu tłumaczył to wycofaniem się Hamasu z ustaleń. Strona palestyńska stanowczo temu zaprzeczyła. Biały Dom oczekuje, że porozumienie o zawieszeniu broni wejdzie w życie zgodnie z planem i zacznie obowiązywać w niedzielę. Pożar wybuchł w elektrowni Moss Landing w Kalifornii. Ogień pojawił się w zakładzie magazynowania baterii i wciąż nie udało się go opanować. Władze zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien. Zapadła też decyzja o ewakuacji w najbliższej okolicy elektrowni. W Kalifornii, w okolicach Los Angeles, strażacy nadal starają się opanować dwa ogromne pożary lasów. Ogień nie zagraża bezpośrednio domom, ale ponad 80 tysięcy mieszkańców powinno się ewakuować. Do tej pory w pożarach w Los Angeles i okolicach zginęło 25 osób. Wiele osiedli zostało doszczętnie zniszczonych. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze 27 minut. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Klienci instytucji finansowych mają czuć się bezpieczniejsi, bo od dziś zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie DORA, które zaostrza zasady ochrony przed cyberatakami. Nowe przepisy wymagają od banków, zakładów ubezpieczeń i innych firm finansowych zadbanie o właściwe zabezpieczenia przed atakami hakerów, wyjaśnia Jacek Barszczewski z Komisji Nadzoru Finansowego. W praktyce te podmioty finansowe będą musiały być przygotowane na wszelkie sytuacje kryzysowe oraz zakłócenia, które mogły być udziałem ich systemów teleinformatycznych. Żyjemy w erze bardzo intensywnej cyfryzacji, gdzie sektor finansowy w całej Unii Europejskiej jest narażony na różne wyzwania związane z odpieraniem cyberataków, dlatego też musi zapewniać bardzo wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i stabilność swoich usług. Instytucje finansowe będą musiały m.in. testować swoją odporność na ataki hakerskie i zgłaszać wszelkie ataki na swoje systemy. Tymczasem służby podjęły działania mające zminimalizować straty wynikające z ataku cybernetycznego na firmę Eurocert. Do ataku doszło kilka dni temu. W jego wyniku wyciekły dane klientów, kontrahentów i pracowników, a chodzi m.in. o numery PESEL i numery dowodów osobistych. Eurocert to jedna z pięciu firm w Polsce, która oferuje elektroniczne podpisy, pieczęcie i znaczniki czasu, a do jej klientów należy m.in. miasto stołeczne Warszawa, Polskie Koleje Państwowe czy Poczta Polska. Bez zaskoczeń zakończyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały bez zmian, bo Radę nadal niepokoi poziom inflacji. Tymczasem rośnie zadłużenie klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęstszym powodem zadłużenia w wypadku polis, które automatycznie się przedłużają, jest niewypowiadanie umów przez klientów. W tym roku największym wyzwaniem dla ubezpieczycieli będzie inflacja i rosnące koszty, mówi Adam Łąski z Krajowego Rejestru Długów. Rosnące koszty pracy, drożejące podzespoły, a także zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw mogą powodować straty. Tylko same opóźnienia w dostawach części do aut doprowadzają do wydłużenia najmu pojazdów zastępczych nawet o kilka dni. To kosztuje ubezpieczycieli. Jeśli nałożyć na to zaległości klientów w opłacaniu składek, które według naszych danych sięgają ponad 400 milionów złotych, widać, że sytuacja branży nie jest łatwa. a zaległości wobec ubezpieczycieli ma ponad 200 tysięcy konsumentów i firm. Choć liczba spółek giełdowych, w których w zarządach i w radach nadzorczych zasiadają kobiety, rośnie, to nadal tylko co czwarta z nich spełnia wymogi. Liderem zestawienia 6 analizowanych przez Deloitte branż jest sektor finansowy. Kobiety zasiadają w zarządach albo radach nadzorczych 23% spółek z tego sektora. Podobny odsetek odnotowano wśród firm zajmujących się naukami biomedycznymi i ochroną zdrowia. Najmniej liczną reprezentację kobiet mają firmy technologiczne, medialne i telekomunikacyjne, 14%. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł. 14 groszy, euro 4,26, a funt brytyjski 5 zł. I 6 groszy. W większości kraju termometry wczesnym popołudniem pokażą od 3 do 4 stopni. Zimniej, bo zero lub mróz w górach i na krańcach południowych kraju. Będzie pochmurno, ale na południu Polski w zamian za te niższe temperatury nieco słońca. Wspominamy 2 2 7 3. Chodziłem do 2 albo do 3 klasy szkoły podstawowej. Rodzice kupili mi tornister z tektury. Może chcieli przeoszczędzić, nie wiem. I jak do szkoły chodziłem, to któregoś dnia padał deszcz, on się tak rozmiękł i na oczach całej klasy rozpadł. Ze wstydu przez kilka dni chodziłem do szkoły. Wszedłem dopiero do dziadków, powiedziałem, co się stało, to kupili mi najlepszy tornister w klasie. Minęło tyle lat, nie? A ja cały czas ten wstyd widzę oczyma wyobraźni. Ja też pamiętam wstyd związany z tornistrem, bo w gimnazjum wszyscy już mieli takie miękkie plecaki, chętnie z logiem sportowej firmy, a ja dostałem pakowny, usztywniony plecak, który wyglądał właśnie jak tornister. Był praktyczny, ale zupełnie nie dla nastolatka. Więc na pocieszenie dla pana i dla mnie. Daft Punk i Pharrell Williams, Gerlaki w trójce, za 22,5 minuty będzie 8. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. We come so far to look out. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Tylko żeby nie było, ja nie narzekam, że miałem taki tornister usztywniony w gimnazjum, bo pewnie dzięki temu mój kręgosłup jeszcze funkcjonuje we względnym zdrowiu. Ale wtedy rzeczywiście był to powód, no, tak to nazwijmy, do wstydu. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat, a zaczniemy od powodu do słusznego wstydu. Tym powodem chlor użyty zamiast soli. W miniony poniedziałek firma zajmująca się odśnieżaniem na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom w Szczecinie zamiast solą osiedlowe chodniki posypała chlorem basenowym. Pani, która rozsypała środek, robiła to gołą ręką, a przecież ten chlor jest silnie drażniący. Opary podchlorynu sodu są też niebezpieczne dla układu oddechowego. My przy tej okazji pytamy, czy w ogóle zimą trzeba solić, sypać, czy może dałoby się z tego zrezygnować, a jeśli już sypać, to czym by było bardziej ekologicznie i bezpiecznie? Jacek Frenzel. Jak jest zima, to i śnieg może się zdarzyć, a że często zaskakuje jego opad, to i służby oczyszczania i gospodarze domów, bloków i osiedli łapią za szufle i sypią. Raz solą, raz piachem, żeby nam buty się nie ślizgały i żebyśmy chodnika nie zaliczyli. Posypywać i jeszcze raz posypywać. No i pytanie, czym posypywać? Bo w zależności od zamożności danej spółdzielni, wspólnoty, posypuje się różnymi środkami. Piotr Bakun, zarządca kilku nieruchomości w Warszawie. Najlepszy to jest chlorek wapnia i chlorek magnezu, ponieważ to nie szkodzi dla piesków. Chlorek magnezu jest nawet bardzo pożyteczny dla roślin, ale to są środki bardzo drogie, bo na przykład chlorek magnezu kosztuje 90 zł za 25 kg, chlorek wapnia 80 zł, a sól drogowa tylko 25, a piach z piaskownicy, który i tak musimy wymieniać praktycznie co roku, praktycznie nic. Czym posypywać? Najlepiej niczym. Dlaczego niczym nie posypywać? Wtedy będzie ślisko. To będzie ślisko, trzeba się dostosować do śliskości. To dobre rozwiązanie, jak tak po białym zalodzonym będziemy się ślizgać? No, ładnie, bo jest biało, nie? Niektórzy uważają, że trzeba by posypywać, a może piachem, a może solą, a no, może kawą? Piaskiem, może kawą, to tak, ale nie jakimiś środkami chemicznymi. No bo trujemy to wszystko. Drzewa zanikają, zwierzęta mają kłopot. Chodniki przynależne do naszej nieruchomości powinny być odśnieżone, a następnie posypane piaskiem albo solą drogową, tak aby zapobiec właśnie poślizgnięciu i przewróceniu się pieszego. Bartosz Deka, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Szczecin. Sól rozpuszcza pozostałości śniegu, ewentualnie lód, który już zgromadził się na powierzchni. Tego śniegu nie jest aż tak dużo na tych chodnikach, tych uczęszczanych, także jest w miarę dobrze. Tam solą sypią, wiem, że piachem sypią, a tak naprawdę to odgarniają, to jest najważniejsze. Co jest najlepsze na zaśnieżone chodniki? Piach i kawa, fusy z kawy. Są ekologiczne, a dużo osób je ma w domu i wyrzuca. To jest bio i wiele osiedli już tak robi. U nas w pracy zbieramy do dużego pojemnika kawę i niektórzy sobie na działce czy wokół własnych domów używają tego. W Zakopanem nie czyszczą chodników. Chodniki są zaśnieżone. Twierdzą, że nie ma pieniędzy i wszyscy sobie jakoś z tym świetnie radzą. To jest niebezpieczne dla administratorów, bo mogą zapłacić karę. Ale jeżeli tam nie będzie lodu, a będzie śnieg, to na śniegu jesteśmy w stanie się utrzymać, mając dobre buty. Fusy od kawy z pewnością pomysł bardzo ekologiczny, natomiast nie wiem, czy dysponowalibyśmy aż tak dużą ilością fusów, aby móc je swobodnie w każdym miejscu stosować. Natomiast piasek ponownie trzeba byłoby zgarniać, zamiatać, co powoduje, że jest to dodatkowa praca. Jednak mieszkańcy nie chcą piachu, ponieważ piach się wnosi na korytarze, do mieszkań i tak dalej. W związku z tym oczekują, że będzie to raczej sypane albo chlorkiem wapnia, albo chlorkiem magnezu. A może chodniki utrzymywać na biało i zaopatrzyć się w tak zwane raczki? Nie, dziękuję. Bez raczków. Nie potrafiłabym z tym chodzić. Lubię ładne buty zakładać. Nie chcemy piachu, nie chcemy soli, wiadomo, zwłaszcza ci, którzy spacerują z psami, a inne rozwiązania są drogie. Czy może państwo mają jakiś pomysł na rozwiązanie tej patowej sprawy? 2 2 i 7 3. Yeah. The Cardigans w trójce, a państwo dzwonią w sprawie posypywania chodników. Lata 80., jeszcze 70., bardzo modna była szlaka z pieca. We wszystkich szkołach, żłobkach, przedszkolach i w dużych osiedlach były właśnie potężne, ogromne pryzmy i skarpy, szlaki. I to najlepsze było właśnie do posypywania, ekologiczne. No, czy ekologiczne, to nie wiem, musiałbym sprawdzić. Natomiast szlaka na zimowym chodniku kończy się zazwyczaj tym, że potem jej czarne kropki zostają na przykład pod skórą przy łokciach, co może potwierdzić Renata Grochal na mój łokieć spoglądając. Dzień tak dobry. Tak jest, proszę państwa, tutaj czasem zastanawiam się, to że... To nie tatuaż. Może ciekawsze jest to, co my mówimy przed wejściem na antenę, niż po wejściu na antenę. Wymieniliśmy się tutaj kombatanctwem z czasów dzieciństwa. Kto, gdzie, jakie... I kto miał jaką bliznę, tak jest. Ale dzisiaj nie o bliznach i nie o szlace. Dzisiaj w rozmowie politycznej bez uników. Ważne sprawy dotyczące obronności. Ale może też o bliznach, tych emocjonalnych. Gościem będzie generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Według raportu prokuratury jeden z tych, przeciwko któremu prowadzono śledztwo upolitycznione za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. I zapytam pana generała, czy ma dzisiaj satysfakcję, że rzeczywiście prokuratura potwierdza, że działania przeciwko niemu podejmowane były motywowane politycznie. To trwało ponad 7 lat, prawie 8 lat był podejrzany, mimo że śledztwo już powinno być umorzone w 2019 roku. No to może trochę i frustracji dzisiaj wypłynąć. Po 8.13 w trójce. Zapraszamy. Zapraszam. A teraz Darek Pieróg, dr Andrzej Kruszewicz. No tak, piątek za 10:08. Wśród zwierząt. Gdyby bawić się w pewne słowotwórcze gry, zięba kojarzy się z ziębnięciem. Czy to jest dobry trop? Trochę dobry, zjablik, ona jest też po rosyjsku, ale to może wiązać się z tym, że ona wcześniej przylatuje, a już jest pierwiosnek, więc w jakiś sposób ta zięba się może kojarzyła z tym chłodem. Ale bardziej na zachód jej nazwa już odnosi się do jej głosu. A zięba spacerując po ziemi, żerując, ona na wiosnę szuka mrówek, bo to jedyny pokarm, który jest łatwo dostępny nawet w czasie niepogody, odzywa się takim pink, fink, no i mamy fink, to jest niemiecka nazwa zięby, finch to jest angielska nazwa zięby. Jest to najliczniejszy ptak w całej Europie, jest wszędzie. Zięby spotkamy w alejach drzew, na cmentarzach, w parkach, w ogrodach, są wszędzie, dosłownie wszędzie. Samce są jednymi z najpiękniejszych ptaków w Europie. Samiec jest piękny, kolorowy, wielobarwny, samica skromnie, oliwkowo-szara. Poznamy ją po skrajnych sterówkach, które są jasne i po takich epoletach białych na skrzydłach, ale ogólnie może przypominać samicę wróbla, skromnie ubarwiona. O czym to świadczy, jeżeli samica jest tak skromnie ubarwiona, a samiec tak jaskrawo ubarwiony? Prawdopodobnie monogamia nie jest tam zupełnie szczelna, bo tam, gdzie są ptaki monogamiczne, tam raczej obie płcie ubarwione są tak samo. A tutaj widzimy wyraźnie różnicę. No, poza tym to gniazdko zięby jest tak doskonale ukryte, tak zamaskowane, że ten kolorowy samczyk kręcący się przy gniazdku nie byłby najlepszym pomysłem. Samiczka, jak na nim wysiaduje, zlewa się z otoczeniem, więc krótko mówiąc, zięba jest najliczniejszym ptakiem o mocnym, wyrazistym śpiewie, ale młode samce zięby uczą się śpiewu od swojego ojca. I to sprawia, że mamy lokalne dialekty. Samce z Mazowsza śpiewają inaczej niż samce ze Śląska. A czy dogadują się? Jak mówią na bezrybiu i ptak ryba, gdyby samiec pojawił się nagle ze Śląska na Mazowszu, myślę, że miałby kłopoty ze znalezieniem partnerki. Gdyby to było w warunkach ogrodu zoologicznego czy hodowli, no to oczywiście na pewno się to uda. Kiedy zięby przylatują, a kiedy odlatują? Pierwszy śpiew zięb usłyszymy już w kwietniu. One w marcu na zachodzie kraju oczywiście też już mogą się pojawić. Ten śpiew na początku jest taki trochę mało dynamiczny. Pokarmu jeszcze nie ma. Oczywiście zięba jest bardzo zaradnym ptakiem, bardzo inteligentnym, więc jakieś nowe pędy różnych roślin może zjadać, ale brakuje jej białka, brakuje pokarmu. Mrówki na szczęście już są aktywne i często zięby chodzą po ziemi i te mrówki zbierają. Przy odrobinie szczęścia możemy zobaczyć walki samców, terytorialne walki do tego stopnia zacięte, że one nawet potrafią spaść z drzewa na ziemię i dalej się szamotać. Jest to zupełnie niezwykłe. Więc zięba jest ptakiem, który zasługuje na to, żeby poświęcić mu trochę więcej uwagi, poobserwować zięby, posłuchać ich śpiewu przy okazji wędrówek po Europie. No i pamiętajmy, jesienią pojawiają się też u nas zięby, ale z północy. Różnią się od naszych zięb. To są jery, taka ich jest polska nazwa. Ich śpiew jest zupełnie inny niż śpiew naszej zięby. To jest taki rodzaj brzęczenia. Bardzo skromny jest ten śpiew w porównaniu z naszą zębą, ale rozpoznamy jera po białym kuprze. Nasza zięba ma kuperek zielony i samiec i samiczka. U jerów ten kuperek jest biały, więc jeżeli nam się pojawią zięby przy karmniku, to zwróćmy uwagę na kolor kuperka, prawie na pewno będą to kuperki białe, a więc jera. Wśród zwierząt.